Hej där ute alla våra kära lyssnare. Det här är ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Och det är ju med mig Emil och det är ju med Gustav. Och Gustav, vad är det som är lite speciellt med dagens avsnitt? För mig är det ju, för Emil och enligt poddens regler så är det speciellt att vi då fyller 200 avsnitt. Jag tycker inte det är lika speciellt. Jag insåg i försnacket här att det som för mig blir speciellt är att det är först med avsnitt då 200 som jag har insett att du är en äkta misantrop. Alltså att du misstror mänskligheten och människor runt dig, men för mig på väldigt vackert sätt. De är några av de bästa så här litteraturkaraktärerna och filmkaraktärer, de bästa antihjältarna är ju misantroper. Men det roliga var att när jag sa till dig det, att men Emil, nu har det slagit mig att du är ju en äkta misantrop. För ja, men det är många som vill vara misantroper, men det är fake. Du är det på riktigt. För du visste inte ens vad ordet betyder. Du är så här, vad betyder det ordet? Och det är så här, ja, du är ju svinäkta misantrop. Så det firar vi idag. Men officiellt 200 avsnitt. Nu släpper jag in dig i podden. Jag har en väldig energi, märker jag. Mm, ja, jag känner att det är... Mm. Okej, så det tog 200 avsnitt för dig att inse det. Och du till skillnad från mig då kanske mer tror på människan. Vad är motsatsen till misantrop då? Det är ju filantrop. Filantrop, ja. Mm. Så det är väl det som kanske kontrasterar oss så fint då. Jag kan ju vara misantropisk, men det är främst så här, jag kan vara cynisk, men jag är en romantiker i grunden. Jag tror ju hela tiden. Jag tror på min framtid. Alltså så här, det är ju, alltså så här, ja. Så jag är romantisk, jag är lite puckad helt enkelt. För en misantrop, inte minst. Okej, okay, men dagen till ära då, det här avsnittet till ära. Så du hade ju något på gång för väldigt, väldigt lång tid sedan som du kanske kan förklara lite. Som vi nu äntligen då ska köra på i det här, ja, avsnittet. Ja, vi gjorde ju för några år sedan the Q&A sessions, question and answers, där lyssnarna fick ställa random frågor om film och så besvarade vi det. Det tyckte vi var väldigt roligt. Vi spelade in det live i en bar i Göteborg. Vänta nu, vadå? Då svarar vi väl inte på... Pratar du om när du var på Håkan Hellström? Ja. Så att vi inte bara bullshittar jag och du då i... Nej, du klippte ihop, ja, och så klippte du ihop, du kallade det the Q&A sessions. Och det var väl frågor från folk. Jag blandade ihop nu. Nej, jag tror bara vi satt och snackade och så blev det att vi spelade in det. Okej. Hur som helst. För över ett år sedan så samlade vi ihop frågor från lyssnarna som vi aldrig har besvarat. Det har inte blivit av en slags uppföljare, så att det känns som ett bra 200 avsnitt. Men... för att vara filmaktuell så tänkte jag också att du skulle få ventilera lite nu när den längre, riktiga, mer sammanhängande trailern till Terminator 3 har kommit. Eller man kan ju inte kalla det Terminator 3. Gör folk det redan? Ja, men jag tycker att det finns något punkigt i att många ändå gör det. Du vet, det visar man, ju på... man helt frånser de där tidigare filmerna som har kommit. Det visar ju makten James Cameron har och ska ha i trovärdighet. Ja, alltså... Ja, och kanske också vilket värde filmserien i sig har, att folk gärna vill backa bak och bara rensa bort allting som har varit och ha den där äkta uppföljaren till T2. Men jo, det kom ju en ny trailer, det kom faktiskt två nya trailers. Det kom en internationell Red Band trailer som var lite mer blodig och lite mer, de fick säga fuck i den och sådär. Okej. Och sen kom det den amerikanska trailern. Jag vet inte vilken är, jag har. De är snarlika, men det skiljer en del faktiskt också i vad de visar. Okej. Okay. Vad är, ja, infon, är vad är informationen man får i Red Band trailern då? Som man inte får i den... Det är nog ingen ny information, men man... det är små grejer. Man får se någon scen lite längre och det är lite andra action-scener i och sådär. Ja. Men jag kan inte pinpointa det. Ja, fast jag har sett Red Band då. För det finns en ganska cool scen där Arnold Schwarzenegger skjuter huvudskurken. Bara bam, bam, bam, bam, bam. Ja, men den tror jag avslutar båda. Jaha, den får, för den är ingen blod. Aha, men okay. En skillnad är mellan de två är att när Sarah Connor säger till Arnold och roboten att efter allt det här så kommer jag döda dig. Så tror jag han i den amerikanska trailern säger I understand eller något liknande. Och i Red Band trailern så ger han bara en blick som är lite mer, som är rätt skön. Alltså det jag då har jag tycker... inte sett Red Band trailern för Arnold Schwarzenegger sa I understand. Ja. Men då är det kanske värt att se det, men det är inte så stor skillnad. Jag vet inte varför det finns två olika, förutom att man får se lite, ja, men lite blod och sånt när han, den nya T-1000. Vad han nu händer, inte är inte någonting annat, men när han hugger igenom massa poliser där, så får man se lite blod. Ja, okej. Okej, men det jag tyckte kortfattat är väl att jo, den här trailern är ju bättre, för den har musiken och, man, och så här. Och, men... Det är ändå någonting med det som gör att aha, den berättar ju i princip samma saker som, den har med samma saker som de tidigare Terminator-filmen har som ingen tycker om. Den är inte så olik Genesis-trailern. Den har med lite idéer från Salvation. Så jag tycker inte det, jag har inte så höga förhoppningar ändå, men det var en roligare trailer att titta på. Och jag har nog gått upp till att så här, håller den en underhållande trea så kommer jag vara nöjd. Mm, jag förstår det. Det jag kände dock när jag såg den, för jag är inte jättetaggad på, ja, castingen är väl är svagt skeptisk inför. Varför? Jag tycker inte de verkar så roliga. Alltså de här nya skådespelarna. Nej, det är det. Jag tycker det finns någonting som känns lite tv över det när jag tittar på det. Jag kan inte pinpointa vad det är, men när man ser den där vid bild på deras bil som kör genom ett ökenlandskap, så känns det mer som att det här känns som ett Breaking Bad avsnitt mer kanske än. Mm. Jag vet inte vad det är, men men det jag tänkte på när jag såg första trailern amerikansk och sen även när jag såg Red Band trailern var att jag har alla här som vi får se och som pratar, så den som säljer sin karaktär och ger så här, ger det mest trovärdiga intrycket, det är Arnold. Och vad heter hon som spelar den nya Terminator med kort hår, Mackenzie Davis eller någonting? Har inte du sagt fel här någon gång? Säkert. Men hon var väldigt, väldigt träig tyckte jag. Sen tycker jag inte riktigt Linda Hamilton imponerar. Alltså det märks ju lite att hon har retired. Alltså för hon känns inte helt slipad. Men jag undrar om hon någonsin har varit en bra skådis. Nej, men att hon i med T2 liksom gick all in i den här karaktären på ett annat sätt. Nu återupplever hon karaktären, men hon är ju inte stark på riktigt. I Terminator 2 på 90-talet, då blev hon stark på riktigt. Det känns som att hon inför den kanske satt inlåst i en månad och inte åt. Precis, något. Det var någonting mer än bara skådespel där. Ja. Och här har de med klättrat i ett par tuffa pilotbriller. Och det kan man ju inte begära att hon ska gå in på det sättet i den här åldern. Men det känns av. Det känns av. Mm. Men just i alla fall, Arnold tyckte jag kändes förtroendeingivande. Och sen även den här nya roboten som man inte riktigt gillade förra trailern. Tycker jag fortfarande är tråkig. Ja, ja, men han har någon scen där med några sådana här poliser vid den amerikanska mexikanska gränsen. Immigrant officers. Ja, men det var lite, där blev det lite läskigt. Ja, ja, där var det ändå såhär, jävlar, han kan prata med dem som en vanlig människa, du vet. Mer än vad T-1000 kunde till och med. Och ja, det fanns någonting där så gjorde att, ja men fan. Mackenzie Davis har du helt rätt. Mm. Och de här, när vi har börjat blanda ihop, hon är som i Tully... med Charlize Theron, Blade Runner, nya filmen som jag har glömt. De har hon var med i Halt and Catch Fire också, den här tv-serien. Som många säger att jag skulle älska, men jag har lite svårt för den leading actorn. Actorn, skådespelaren som har huvudrollen. Jag har ju hört hennes namn så mycket, men jag märker att jag har knappt sett någonting med henne. Jag känner igen titlar, så här, The Awkward Moment... The Martian var hon med, men kanske någon liten roll då. Den tycker jag är sjukt överskattad. Jag tycker den slog så fel tonmässigt, The Martian, alltså med Matt Damon. Jag blev överraskad av hur mycket uppmärksamhet den fick. Att det blev en event, den filmen. Den höll sig kvar i folks medvetande länge och folk pratade väldigt mycket om den. Hade kul åt det här att han odlade potatisar och sånt. Ja. Men för mig var det verkligen bara så här, blaha. Ja, Ridley Scott blaha. Mm. Okej. Okay. Ska jag sätta igång alltså? Jag har bara öppnat det här dokumentet, så jag vet inte vad vi kommer hitta för frågor. Men det här är alltså frågor från våra lyssnare som du plockade ihop för ett år sedan eller kanske med två år sedan. Ja, det kan ju vara 3 år sedan, Emil. Ja. Så jag sätter igång nu, okej? Okay? Gör det, Gustav Torssell. Då har vi från en Jonti Pupe. Tjena! Svårt med frågor, men skulle vilja att ni gav tips på filmer som hamnat lite under radarn, som är bortglömda eller som kanske inte är just en 10-poängare, men en film som man borde se ändå. Typ 70, 80, 90-tal. Det här känns ju väldigt mycket som att det är din avdelning. Det är ju så brett också. Man hade velat veta vad den här människan säger. Men spontant, bortglömda filmer, så skulle jag säga Little Murders från 1973 med Elliot Gould och Donna Sutherland. Jätteflummig film. Filmmanuset skrivs av Jules Pfeiffer, serietecknare, som även ligger en roman. Jag är nog den enda som har lånat den romanen på Stockholms stadsbibliotek om och om igen. För de får alltid gå ner och hämta den i arkivet. Den heter Harry svår på fruntimmer och är en av få böcker där jag skrattar när jag läser. Och den upptäckte jag tonåren genom den här filmen Little Murders, som är rätt svår att få tag på. Den finns aldrig på så här iTunes hyr eller någonting. Mm. Den gick i TV3 mitt i natten. Jag liksom kom över den av en ren slump. Så den tänker jag direkt när han säger 70-tal, för jag vet att den filmen är med när så här Empire listar och så där. Den dyker alltid upp där, men har liksom inte tagits hand om av övrig filmhistoria. Alltså så här, den verkar inte gå att hyra någonstans. Nej, den där är nog att man får köpa liksom från ett annat land. Men man köper ju alltid från annat land nu för tiden. Det kan väl vara trevligt 2019 att verkligen vilja se en film så mycket att man är beredd på att beställa den från USA och vänta på att den ska komma. Måste ändå vara trevligt kanske i dessa streamingtider. Jag skulle även vilja, det känns som att kanske tipsen ska vara amerikanska, men jag skulle även vilja lobba för filmen som ingen har sett någonsin när jag talar med varm om den. Jag längtar efter att träffa någon som har sett den filmen. De kan hata den filmen, det spelar ingen roll. Jag vill bara ha en kompis som har sett den filmen, och det är Ett vinterhjärta. A Cold Winter's Heart på engelska, men den är alltså fransk, den heter typ Un cœur déchiré. Jag kan inte franska alls. Men och den är från 1992. Kan då vi slänga in en annan fransk film från 90-talet här, som jag känner alla som gillar film älskade den här filmen, men nu har den glömts bort. Och det är De älskande på Point Neuf. Juliette Binoche tidigt i karriären, och alltså det är en film av Leo Carax, stavas det, och handlar om någon så här hemlösa, alltså den är skitbra, så den rekommenderar jag. Även då 90-tal, känner att den pratas aldrig om längre, och det är Emir Kusturicas Arizona Dream med Johnny Depp och Faye Dunaway, och vem är det mer? Jag glömmer det, alltså kanske den viktigaste i casten. Den känner jag direkt att man ska slänga in där. Och så någon från 80-talet då? Vad skulle du säga då? Men det ska vara bortglömt. Alltså det här blir för svårt för mig. Du är väldigt duktig på det här, bara slänga fram titlar. Jag hittade direkt 80-talet. Då drar jag till mitt wildcard här. För den här kan ha tappat med tiden. Men jag blir alltid lite sugen när jag ser den flimmar förbi, och det är Presidio, brottsplatsen, med Meg Ryan, Sean Connery och Mark Harmon. Det var en favoritfilm då, som jag inte tror kommer vara idag, men den är väl bortglömd. Och att få se Meg Ryan, hon är som störst stjärna, Sean Connery när han fortfarande lirade. Och när skulle du säga att den här kom? Den här kom 88 tror jag. Kan det få? Har du något förslag till Jonti? Det blir ju alltid samma. Det blir ju bara skräckfilmer och ofta saker jag har sett nyligen då. Jag hamnade framför Prime Video. framför en film igår natt som hette Horror Express. För jag vill ha på någonting bara i bakgrunden och inte vara så jävla ensam, Gustav. Ja, okej. Okay, ja. Jag tänkte att jag mitt i natten jag bara, men jag sätter på någonting och bara har på det i bakgrunden innan jag orkar gå och lägga mig. Och just det, bara en misantrop som sällskap sätter på en skräckfilm för att inte känna sig ensam. Ja, och så vill jag inte ha någonting som var för läskigt eller påverkar mig för mycket. Och tänkte att ja, men någon skräckfilm från 70-talet, det funkar väl. Och det var med Christopher Lee och Peter Cushing. Och Kojak-skådisen. Telly Savalas. Ja. Och i princip är bara... Och det var så här, det är en film satt på ett tåg. Och kände jag så här, men det kommer bara vara en miljö. Det blir fantastiskt. Filmen heter Horror Express. Och handlar om att Christopher Lee har hittat någon nedfrusen gammal typ Homo sapiens. Okej. Okay. Som han tar med sig. För han är väl någon arkeolog eller någonting. Eller vad han är. Jobbar på något museum eller någonting. Så han tar med den på det här tåget. Och så börjar den leva. Och döda folk på tåget. Men den var väldigt, alltså jag tror att det här kommer vara så här. Det kommer se dåligt ut, det kommer vara dåligt. Det kommer vara som att man kollar på en bootleg, tänkte jag. Det kommer liksom visuellt vara lite frånstötande. Och samtidigt kommer det säkert vara så här, så jävla B. Men fan, det var ändå rätt välgjort. Så jag, var det? Du vet, så du rekommenderar den? Jag har ju Prime. Och det är tänkt att det är som mordet på Orientexpressen. Men istället för att det finns, går en mördare lös. Så är det liksom att på något sätt så är det då den här homo, vad det nu kan vara, någon neandertalare varelse då som... Mm. Bra, jag tycker vi fick till bra tips till Jonti. Jag går vidare här med en Martin. Alltså jag tänker att jag inte använder efternamnen eftersom vi inte vet vilka de är längre riktigt. Det är elakt mot dem om de inte lyssnar på vår podd längre, vilket är kanske... Ja, men exakt. Så min etiska feeling blev att jag bara nämner förnamnen. Martin har lite olika frågor här. Vilken film hade ni velat vara med i och vilken roll skulle ni spela? Vad är det första som kommer on your mind, Emil? Det där är sådana frågor som du vet... Man tittar på någon MTV-intervju. På typ YouTube med något band man tycker om. Man fastnar framför en gammal intervju med Noel Gallagher från 2002. Och då kommer ofta sådana frågor, du vet. Eller man kollar liksom på radio, du vet, så här. Så kommer någon film man vill vara med och vilken karaktär. Jag tror att nu också här, typ, jag kan ju bara relatera till det jag sett senast. Jag tycker det har varit kul att vara med i någonting liknande, typ Mindhunter eller någonting. Satt i så här 60-70-talet. Då skulle du vilja vara då... en agent i det universumet, eller skulle du vilja vara någon läskig jävel som de besöker i en cell? Jag tror inte jag skulle behöva en roll där strålkastarljuset är på mig så mycket. Jag skulle kunna spela, du vet, FBI-agent nummer 4 i bakgrunden. Mm. Eller möjligtvis då med tanke på kanske mitt hår och så, att jag skulle kunna vara någon sorts hippie kanske i någon scen. Ja, men du kan ju vara den här talangfulla hippin som jobbar på FBI men sticker ut med rastaflätor och allting. Ja, eller den där college-läraren de är tvungna att besöka. Ja, med dina tajta manchesterbyxor. Ja, självklart. Precis, som en jävla så här runda glasögon och du vet. Den var ju klockren. Jag tror att mitt naturliga val faller på en så här Doc Holliday, alltså Wyatt Earps. Lite mer, just för att jag då är romantiker som alltid har då romantiserat misantropen. Mm. Så hade jag gärna varit den här sidekick-hjälten som sitter försupen i en bar eftersom han är olyckligt kär i en prostituerad. Nu är det Doc Holliday rakt av här. Och som inte vill vara med och rädda dagen, men han gör det ändå för att hans etiska värderingar är i grunden rätt. Så jag skulle vilja vara du, helt enkelt, en nedsupen Emil. Och hur stor chans tror du hade haft om du gick på audition för Tombstone att plocka rollen från Val Kilmer som nej, du kollade dig? Nej, den hade inte varit stor. Jag hade ju blivit castad som den där lillgrisen Spider-Man i Spider-Man Universe-filmen. För ingen fruktar mig. Jag har inget. Ja. Ja, det finns nu bara med tanke på auditions. Det finns rolig... Jag lyssnade på en intervju med Bill Hader. Och då fick han frågan om auditions och sånt. Hade gått på auditions. Och då berättade han en historia om att han hade gått på en audition från film. Och sen när han läste igenom då sina lines så hade den här castingagenten sagt: oj, du vet om att det är en komedi, va? Det är väldigt roligt. Ja. Och snart, Gustav, på fredag går It upp. Och jag ser väldigt mycket fram emot den. Det är väldigt kul att se fram emot en film igen. Det förstår jag. Det är jätteroligt att du får göra. Och just för att Bill Hader är med också. Och det är Oscars bass om hans roll. På Twitter. Oj, vad är han med? Vad spelar han? En av de vuxna ungarna. Ja, precis. Så han, jag har inte läst några riktiga recensioner. Men de så här omdömen som dök upp på sociala medier efter att filmen hade släppt något så här, du vet, review embargo. Ja. Så var det många som pratade just om Bill Hader. Okej. Okay. Ja. Jag går vidare här, för Martin har ganska roliga frågor. Om ni bara fick titta på filmer från ett specifikt år, vilket år hade ni valt? Alltså det där är en fråga. Det beror lite på hur man ser på det. Vill man se så här safe med att man vill se sina favoritfilmer på nytt, så hade jag valt 90-talet. För det har ju fått Seven, T2. Ja, men fast du måste ju välja ett specifikt år på 90-talet här. Ja, jag tror det var ett årtionde. Ett årtal. Ja. Herregud. Ja, för jag går också in på nostalgi. Jag hade nog kanske ändå valt... alltså, det känns som att det kom så jävla mycket bra film 1984, mitt födelseår. Ja. Bland annat Terminator, Ghostbusters och sådär. Så jag vet inte om jag kanske hade valt 1984 då kanske. Och då fanns det ändå säkert ett par slashers att välja på, du vet. Det året. Jag tänker när jag började gå på... När jag gick som mest på bio. Alltså så här 90-91. Alltså när jag spelade in... Men då blir ju nostalgivalet. För annars kanske jag snarare hade velat välja... Hur många gånger kommer du orka i ditt liv till att titta på Dansa med vargar, Gustav? Ja, nej. Och då tänker jag istället, ska jag välja... första delen av 40-talet något år där, för där finns en massa filmer jag inte har sett. Ja, men tänk om det är resten av, man vill ändå safea lite om det handlar om resten av 1999 skulle vara så starkt år också. Nu kommer jag välja, för jag slår på Ernst Lubitsch, den gamla regissören, och så tänker jag tidsbestämma här. Nu ska vi se, hinner kan vi vänta. Ja, det är som jag säger, för han dör, hans sista film gör han 48. Så jag väljer 1940 väljer jag, för att vara lite fin kulturkontrastig, och annars 1992. 92, säg några filmer som kom 92. Ja, men det är för att jag... Romance, kom den 92 eller kom den 93? Min kompis Cecilia, som jag lär känna som är född 91, har... Hennes bästa kompis är född 92, vilket fascinerar mig. Jag har aldrig känt... Alltså haft kompisar som är så unga. Det är inte lite äckligt. Nej, inte ett dugg. Inte ett lite, lite osmakligt. Nej. De är 27 och fyller 28 i år. Vad är äckligt med det? Du överskattar ju din ålder. Precis, du är ju misantrop. Jag känner sån otrolig avundsjuka mot de här unga människorna som inte har börjat få ont i benen. Fast du var ju i Cecilia och Hilda, som man heter. I Cecilia och Hildas ålder så var du exakt som det är nu. Den döper ett barn till Hilda om barnet är fött 92. Jag har inga problem med det. Du är misantrop. Jag kan inte svara på såna bittra frågor, Emil. Det går liksom inte. Jag tycker bara Hilda är jättefint. Har hon tysk släkt eller? Ingen aning, men jag ska ta reda på det åt dig. Men därför har 92 blivit aktuellt. För när jag lär känna någon, och så är det så här, jag är född 92, då kommer i mitt autismminne så rullar det förbi filmerna jag har sett då. Och hon är född i juni, och då slår de mig så här: vänta nu, Den osynliga mannen med Chevy Chase. Och det här, alltså, det är en film jag inte har tänkt på. Men när hon säger jag är född i juni 92, då googlar jag och inser att mitt autismminne minns alltså vilka filmer som gick på bio i juni 92. Basic Instinct var ju en stor snackis. Ja, det är 92. Jag säger så här. Jag hoppas att jag någon gång kommer träffa en kvinna, men jag hoppas att jag aldrig behöver träffa en kvinna som är född efter 1989. Ja. Och varför då? För att det är praktiskt eller vadå? Nej, för det ändå är lagom nära min ålder och så här. Och vem vill jag brukar säga så här, vem vill överhuvudtaget ha att göra med en person som är född efter att Jurassic Park kom? Det var så jäkla konstigt. Den kom alltså 93. Men ja, precis, 93. När jag pluggade reklam så var det så jäkla skumt att prata med de här människorna som föddes så här hösten 93. Det var så här, du är alltså född efter att Jurassic Park, du vet att Jurassic Park hade datoreffekter. Det är en modern film. De gjorde liksom datoranimerade dinosaurier i den filmen. Och du är född efter det. Mm. Jag kan liksom inte riktigt få ihop det. Men det är samtidigt det är lite åldershybris. För vi är så mycket yngre. Både du och jag är 42, du är 30. Mm. 30 vad? Du är född 35, just det. 35, du är 35. Och du, innan du fyllde 30 så hade du den här åldershybrisen. Jag har jobbat med äldre i så många år att jag helt har tappat de där åldersglappen. Jag går helt på personlig mognad. För hur många känner inte jag i vår egen ålder, och hur många tycker inte att jag i deras gemensamma ålder är, du vet, omogen hit och dit. Så där går jag på personlighet. Och du har väl den rätta inställningen där. Ja, men, och jag har rätt. Det är ju inte den rätta inställningen. Jag har ju rätt faktiskt. Däremot börjar hänga med 15-åringar, då hade jag tyckt att då är det lite konstigt. För där är man jag menar, hallå, hade jag hängt med Hilda en eftermiddag i Stockholm, gått och sett en matiné kanske, pratat om hennes tyska arv. Jag menar, det är klart att jag hade, alltså man når ju upp till en viss gräns där man plötsligt är vuxen och man kan prata med människorna. Ja. Men jag märkte ju när jag pluggade reklam, nu var det många år sedan då, att med de här människorna som då kom, jag var närmare 30 då säger vi. Jag fyllde 30 när jag pluggade den utbildningen. Ja. Men de som då kom direkt från typ gymnasiet nästan var 1920. Jag märkte ju att de var betydligt yngre i huvudet. Jag märkte att de har inte riktigt fått till det konsekvenstänkande. Och där har du också personligheter. Människor som pluggar reklam och sådär. Där har vi en annan vid... Alltså så här, medan en Hilda som har ett... Liksom bor på landet. Mm. Har ett trädgårdsland. Odlar sina egna grönsaker. Att det finns en annan mogna där än den i samma ålder som man möter. Som... Vad mötte jag på någon fest? Han var vidrig. Var det Tony Savla? Ja, nej. Det här var en snubbe som, du vet, pluggade till journalist och satt och pratade om att så här, att det är jag vill bli journalist för att kunna sätta dit folk. Och han är så omogen för att han förstår inte att alla här i rummet tycker att han är osmaklig. Där kommer det där omogna in liksom. Jag har för övrigt rödbetor från Hildas land, alltså trädgård på Gotland. Hon har aldrig nämnt någonting om att hennes farföräldrar och sånt slogs andra världskriget eller någonting. Nej, jag ska ta reda på om det finns ett tyskt arv. Men vad var frågan om? Du väljer alltså 1992? Nej, jag är väldigt 1940. Jag väljer 40. Jag tar de där åren, alltså, där man kan få all film som kom det året. Alltså, nu får jag tänka. Jag tror för er en 13:e del 4. Kan den ha kommit 84 kanske? Men jag jag tror tyvärr inte... Jo, vänta lite nu. Terra på Elm Street kom 1984 också. Och The Terminator. Jag väljer 1984. Ja, och jag väljer 1940 för att Ernst Lubitsch är igång. Jag vill se vad mer det finns i den kategorin, alltså i den stämningen, romantiska komedier från den tiden som kan ha varit väldigt bortglömda. Så jag väljer 40 och du 84. Bra. Då tar jag Martins nästa fråga. Vi får ju faktiskt köra på lite här. Vilken populär regissör ogillar ni? Snabbt svar. Ridley Scott. Jag ogillar ingen riktig regissör. Jag älskar Thelma & Louise. Jag ogillar hypen kring Christopher Nolan. Han är långt från perfekt. Jag gillar inte hypen som är kring den här kanadensiska regissören Ville, eller vad han heter, som gjorde Blade Runner nu senast 2059 eller vad han heter. För han är duktig på sätt och vis, men han är bara, ja, vi har ju pratat om honom så mycket här. Jag ogillar hype, men jag ogillar inte riktigt regissörer, tror jag inte. Jag tycker det var ett bra och sammanfattande svar för oss båda. Och jag slänger in Ridley Scott där på samma sätt. Trots att jag älskar Thelma & Louise, men alldeles för få filmer som är lika bra som Thelma & Louise. Bland annat den grymt överskattade Gladiator. Vi hoppar vidare faktiskt här. Här står det bara två filmtitlar, inget namn, så jag hoppar förbi det. Men, eller jag läser de filmtitlarna, för jag har inget minne av... Det måste vara någon som har sagt, vad tycker ni om de filmerna? Men det står bara Happiness och Midnight Run. Happiness är ju den här gamla Todd Scholls kultiga filmen som äcklar sig en del. Jag föll aldrig jättemycket för dem, tyckte det var 3+-filmer. Midnight Run, likadant. Jag blev besviken på att den inte var tuffare när den kom 1988. Robert De Niro och Charles Grodin i en slags buddy love road trip. Jag tror Robert De Niro är prisjägare. Den skulle jag vilja se om, för den blev så omhuldad redan då. Och så har jag aldrig kommit in i den filmen, men det är en sån film jag borde tycka väldigt mycket om. Har du någon relation till Midnight Run? Nej, jag tittar här nu. Den kom 88, det har du rätt i. Jag vet inte, jag har inte någonting. Det var en film faktiskt jag råkade hamna framför. Är det här intressant eller kan jag gå vidare? För vi har 30 minuter kvar innan jag måste lägga Europa-tipset. Det är söndag, ja, när vi spelar in. Kör på du då, men jag tittar lite här på Charles Grodins filmografi. Ja. Då har vi från en Andreas följande fråga. Okej, gäller det filmer som inte har tagits upp i en tidigare podd, vill jag lyfta fram en film som firar 30-årsjubileum i år, nämligen Indiana Jones och de fördömdas tempel. Nu kan vi tidsbestämma här. Den är från... Är den från 84? Vadå? De här... Den är från 84 också. De här frågorna kan ju inte den vara... Den är från 1984. Alltså, var det 2014 som du fick de här frågorna? Ja, det är det jag tycker blir mysko. Alltså är de här frågorna från 2004? Det är ju usel återkoppling i så fall. Ja, nu börjar tiden gå för fort. Nej, han skriver så här: före kristalldödskallernas rike var det denna Indiana Jones-film som fick utstå mest kritik. Då är vi inne på att han skriver ju fel med fördömdas tempel. Han menar ju Indiana Jones och det sista korståget. Nej, men Temple of the Doom är det många som har ogillat. Men visst, det kanske är. Han kanske pratade om den sista. Nej, för han menade skrikiga divan Willie Scott. Tror han att fördömda stämpel kommer från 89? För det känns mer trovärdigt att de har frågat... Nej, det är ju 2009 nu. Mm. Oj, men kan det vara så att frågan är från 2004? Nej. 2014, Gustav. Ja, 14, förlåt. Men då är det nog så. Jag kanske har samlat ihop massa frågor. Ja. Mm. Vad var hans fråga? Han vill lyfta fram... Jo, nu med tanke på Charles Grodin. Mm. En film som jag tror är lite bortglömd då, för att återgå till det, den frågan, som jag skulle vilja se men inte har sett, men jag blir lite nyfiken på. För jag läser en intervju med Joel Schumacher, och det här var hans regidebut. Det är The Incredible Shrinking Woman. Har du sett den? Nej, det har jag inte. Med Lily Tomlin och Charles Grodin? Nej. Nej, okej. Okay. För jag såg trailern och det är en film som jag själv kände. Oj, den här är ju bortglömd på något sätt. För jag har aldrig talat om den. Men den skulle jag gärna vilja se. Det handlar helt enkelt om att hon krymper. Vi skriver direkt upp den. Vi ska vara lite mer... jag skriver upp den där jag har skrivit upp Mean Streets, Mafiabröder. Scream ska också stå där. Scream skriver jag. Och vad heter den här? The Incredible Shrinking Woman. Den här... Från 1981. Joel Schumachers regidebut. Ja, den kommer komma tidigt i... Det känns som att det är ett januari-februari avsnitt 2020. Mm. Hörru, jag hoppar vidare här. Jag känner inte för att prata Indiana Jones och vi behöver köra på. Här kommer Tony Savala upp. Grabbar, jag insåg plötsligt vilken film jag vill att ni pratar om i er tävling. Jag tror att de här frågorna jag har samlat ihop är från långt tillbaka. Och då han började prata om James Stewart-filmen Harvey, som jag fortfarande inte har sett och vill se. Sen kommer från Rickard Eriksson, jag säger hans efternamn för det är någon vi känner, och han har en fråga som är: vilka ingredienser krävs för att en film ska funka på bio? Det beror på vad han menar med att den ska funka bio, alltså att den ska gå bra på bio eftersom han jobbar i det gebitet. Exakt. Eller att den ska funka som en biofilm för åskådaren, för publiken. Precis. För att han lär ju mena så här, vilka ingredienser... Och jag kan ju bara gå till mig, för jag är inte den traditionella. Men jag skulle säga känslor. känslor underskattas ibland när producenter och filmfolk är så här, varför floppar den här? Den hade ju allt som liksom folk brukar tilltalas av. Nej, ni har struntat i känslorna, det vill säga kärnan. Vad betyder den här filmen för er som släpper den? Vad knyter den an till i människors hjärnsynapser undermedvetet? Att det alltid behövs, för då går en film i hamn om känslorna är på plats. Vad fint. Alltså jag gör ju nästan en parodi på att jag är romantiker idag, men det passar bra. Vad skulle du säga? Ja, men det är svårt därför att det handlar mycket om att på något sätt fånga någon sorts zeitgeist, eller du vet, hur syns man i bruset? Och för jag tänker på en film nu som ska gå upp, som jag tror Rickard Eriksson jobbar med, som heter Gemini Man med Will Smith. Ja. Som är en film som jag inte ens hade hört talas om och inte alls följt att den var på väg och att det var Ang Lee och att det var Will Smith och det här och Bruckheimer och... Jag är ju inte sugen på det där med att... Och så här... Jag kan inte se hur den filmen kommer gå bra. Men jag, och jag kan här, i alla fall inte i Sverige, för jag, om inte jag känner till den här filmen så känner inte någon medelsvensson jävel till den heller. Nej. Samtidigt är det en stor film. Och den borde ha syns. Och det är Will Smith och den borde ha fått uppmärksamhet. Men jag förstår, det är någonting, men den är en sån film jag känner bara att, oj, här borde man akta sig lite. För jag tror att det finns en risk att den här kommer inte riktigt synas på premiärhelgen gentemot sina konkurrenter. Det som gör mig sugen med den, det är att jag tycker Ang Lee, regissören, har så lyckosamt hoppat mellan genres hela sin karriär. Jag var osugen när jag såg trailern till den här filmen, men när jag sen såg att det är Ang Lee som har gjort den, jag har ett sånt förtroende för honom. Så... Ja, jag är väl nyfiken också för att det är Ang Lee, men jag tror inte, det hjälper ju inte en vanlig medelsvensson. Nej, ingenting. Jag håller med dig. Magnus Johansson från vår podd... våra podd... Ja, poddgranne, Vacancy, skräckfilms... podden med Magnus och Erik Nyström då, som absolut inte har bjudit på någon fråga i sånt här sammanhang, tror jag. Nej, han är inte också lite misantrop? Ja, han har nog lite, ja, Erik är lite misantrop, absolut. Men han frågar, film var bättre förr, varför? Uppföljningsfråga, kommer dagens film vara bättre om 30 år? Det känns som att det här har vi pratat om många gånger, att självklart det är så. Alltså det nostalgiska värdet från när man började älska film, eller vad den är, det spelar ju självklart in. Jag går vidare lite, vi behöver raska på här. Förlåt Magnus. The Indian Runner, det här är från Mattias Berg som också har varit gäst i vår podd. The Indian Runner baseras på en Springsteen-låt, fantastisk film för övrigt. Den vill jag slänga in där till Jonty. En lite bortglömd film man absolut ska kolla upp, från 1991, eller 90 till och med. The Indian Runner, gjord efter Springsteen-låten då, Highway Patrolman. Briljant film. Viggo Mortensens lilla genombrott som en väldigt destruktiv person. Man bryr sig väldigt mycket om honom och David Moores polisbror. Fantastiskt. Sean Penns regidebut. Sean Penn kom aldrig kapp den debuten som regissör. Hur som helst, The Indian Runner baseras på en Springsteen-låt. Magnolia baseras mycket på Amy Manns låtar och Känner ingen sorg var typ Hellström. Vilka sånger hade blivit bra filmer? Vilka textrader har kittlat er fantasi så mycket att ni sett karaktärer och en handling i ert inre? Jag tänker direkt på en annan Bruce Springsteen-låt. De här karaktärerna har jag sett sedan jag var barn och lyssnade på den låten. För det var kanske den engelska låt jag lyssnade på och lärde mig engelska. Så att sen när jag hörde den första gången 85, då snappade jag upp vissa ord. Nästa sommar, då förstod jag ännu mer. Så att det blev... Förstår vad jag menar? Mm. Och då är det ju Bruce Springsteens The River. Jo, men det är enkelt. Jag menar, Bruce Springsteen... Ja, kanske lite enkelt, men det är ett äkta svar. Jag har alltid drömt om den filmen. Det är en väldigt sorglig äktenskapsskildring av hur drömmar dör. Så den hade jag velat se. Ja, men jag skulle inte säga någonting negativt eller misantropiskt här. Jag skulle säga bara att Bruce Springsteen är väldigt enkelt på det sättet att han berättar historier i sina låtar. Han är ju väldigt så här, matter of fact, och du vet, berättar en någon sorts objektiv så här, historia väldigt så här, tydligt. Så här. Han är väldigt så här, det är lite konstigt men... att det inte finns fler filmer på hans låtar. Ja. Han är ju så älskad, så varför har inte det sluppit ut? Men har du någon... Eller det skulle kunna vara en Netflix-serie, du vet. Varje avsnitt är en av låtarna på en av hans skivor. Ja, men då har det direkt blivit lite mer så här cynisk, snabbproducerat, tänk. Då loggar jag ut lite. Vilken, helt enkelt för att bjuda in dig i samtalet där, vilken Pearl Jam-låt har du fått mest filmiska känslor till? Det finns en Pearl Jam-låt jag faktiskt tänkt så skulle vara jävligt kul att göra en film på, för att det skulle kunna funka som en falsk biopic om Pearl Jam samtidigt som det skulle kunna vara lite småcoolt. Och det är en B-sida som dock förekom på det europeiska släppet av Ten, och den, det är något som heter Dirty Frank. Dirty Frank. Ja, som i princip är en skojlåt de skrev ihop där de försökte låta som Red Hot Chili Peppers lite, för de turnerade med Red Hot Chili Peppers under den tiden. Tid 90-tal. Och det är i princip en låt som handlar om deras busschaufför, Pearl Jams busschaufför, som är kannibal. Och dödar och äter deras groupies. Jag lägger in den här direkt på vår... Vi har... Vi kan påminna och lyssna. Det finns bara två låtar på den. Tittar och snackar 2018. Och då finns det två instrumentala filmlåtar. Nu lägger jag dit Dirty Frank med Pearl Jam. Så man googlar helt enkelt Tittar de snackar 2018, va? Så ska man väl hitta den låtlistan, eller? Du menar att man söker på Spotify? Ja. Jag vet inte, du som sköter den där Spotify-listan som tydligen då, när Gustav ska sköta om någonting med podden, så blir det resterade två låtar. Ja, den är helt död. Men nu lägger jag in Dirty Frank. Men du lägger även till The River då. Och The River lägger jag till. Sen skulle jag, men sen, jo, jag, om vi skulle, alltså jag skulle kunna nämna fler låtar om vi går över exempel till Neil Young och sånt. Han är också... Jag lägger till, du ska få prata under tiden så jag lägger till, men jag lägger till Den stora dagen med vikingarna, för den känner jag att jag hade kunnat skriva, den filmen om kvinnan som väntar på sina barn. Okej, okay, ja. Jag vill säga då, Neil Young har ju en låt som heter Powderfinger som är rätt fin, som är lite den är lite lik alltså Bruce Springsteen på det sättet, att det är liksom en objektivt berättad historia bara. Då lägger jag till den. Den har funkat. Och sen har vi ju även Nationalteatern som flyttar ut i Bergsjön, som har kunnat bli någon sån här socialrealistisk skildring av en ensamstående mamma. Vad heter den? Hon flyttar ut i Bergsjön. Hon? Ja, flyttar ut i Bergsjön. Flyttade? Hon har en etta där, Gustav. Hon bor ensam med sitt barn. Vad gör folk det? Jag skojar. Jag skulle vara borgarbrackan. Svårt för borgarbrackan Gustav Torssell, förstår det. Men det skulle kunna vara så här, Janne Josefsson spelfilmsdebut. Ja, men då har vi fått lite bra svar där, och jag bidrog även med Den stora dagen vikingarna. Då ska vi traska vidare. Vilken... Jag vet inte om det här fortfarande är Mattias eller någon helt ny människa. Vi fick ju lite anonyma frågor för väldigt många år sedan. Vilken planerad produktion som aldrig blivit av gör er mest bittra? Oj. Det blir också det dåliga minnet som kommer stoppa mig här från att... Ja, men... Freddy vs. Jason 2. Vad synd att den inte blev av där. Efter att första filmen var en stor succé. Det finns ju ett par Alien 3-versioner. Bland annat en med Renny Harlin som inte blev av. Som har varit kul. Det är tråkigt att han... Vad heter han? District 9-regissören. Hans Alien-film där Sigourney Weaver och Michael Biehn skulle vara tillbaka. Den väljer vi. För jag har inte massa såna här filmer. Jag har inte så koll på det som inte blev av. Men den väljer vi. För den kommer jag ihåg att jag var sugen på när du berättade om den för mig. Precis. Så District 9-regissörens Alien-film även som inte blev av. Även om han då ville göra en sån här... En sak jag tycker är absolut nej. det här gör man inte, det här är en någon sorts filmsynd. Men han ville ju bortse från 3:an och 4:an och fortsätta direkt efter Aliens. Ja. Jag tycker inte man får göra så. Men för din skull och på något sätt för att det ändå är lite kittlande den här filmidén, så hade jag gått med på det. Ja. Vilka favoritfilmer kan inte förstå att alla andra gillar? Vi förstår sånt där. Och det här tycker jag förekommer hela tiden i podden. För vi förstår ju ändå att folk gillar andra filmer. Men om vi ska ta vår gode vän Tony Savela, som ändå blir provocerad i tystnad av att man inte förstår att han gillar. Då kan jag säga två. Spotlight. Oscarsvinnaren Spotlight. Mm. Som jag tycker är ett tv-avsnitt, den filmen. Dunkirk, Christopher Nolan. Som inte är det tysta, dialoglösa mästerverk. Alla pingstaktigt, alltså församlingsaktigt, gick och sa. För att det stod på affischen och så sa alla det. Så där har ni bra exempel på det. Okej, då slänger jag in The Dark Knight och Boyhood. Ja, kul val. Och speciellt Dark Knight kanske. Den tycker jag var jätterolig. Och vi går inte in på det, men jag tyckte det var väldigt roligt att du vågade säga den. För där åker ju röda skinket upp för många filmnördar. Vilka favoritfilmer förstår ni att alla andra inte gillar? Svår fråga. Den är för jag förstår allt. Ja, vi hoppar den frågan. Okay. Vilken film tror ni hade kunnat göra världen till en bättre, lite bättre plats om alla såg den? Förnuft och känsla, Ang Lee. Alltså den skildrar liksom olycklig kärlek och fin kärlek, alltså för alla tider. Förnuft och känsla är mitt val. Och i de här tiderna så tycker jag väl att alla ska tvingas se kanske The Day After Tomorrow. Roland Emmerich. Schysst att du drar till så, med den. Jag skrev att den kom 2004 höst. Ja. Maj 2004. För du menar ju klimathotet, men det är inte så att den säger någonting om klimathotet. Nej, egentligen. Nej, det är det bästa jag har. Ja, jo, men jag tycker det var ett jätteroligt val. Jag går vidare. Påstående. Det här är från vår vän Julius Jorborg, som också är vår Star Wars lite fantasy-expert. Det finns ingen filmkritik i Sverige idag, bara en uppsjö av filmrecensioner, det vill säga ingen djupgående analys, bara poänglös tyckande. Detta gäller även mer seriösa forum, som till exempel FLM. Jag känner till något sånt där. Ja, det är hans påstående. Så är det FLM, väl. FLM, alltså, det är den där filmtidningen. Filmkritiker har ju fått färre textmängd om man går till de här, alltså vare sig det är Nöjesguiden eller Aftonbladet. Så att det har blivit mer korta referat. Och att många filmrecensenter är, ja, men lite Ronny Svensson. Att man uttrycker sig i stil med, det här var en riktigt god rulle. Och inte kryper djupare in på storytelling än så. Ja, det är ju Ronny Svensson, Hans Wiklund är väl förgrundsgestalterna i den. Ja, där många yngre skribenter har följt det. Så jag kan väl hålla med om att den djupgående analysen inte har något utrymme i filmkritik. Men det är väl också en del av den här twittifieringen av samhället, att man vill veta och man vill höra och tycka och veta och ha koll på 140 tecken. Man vill inte veta, man vill inte orka sätta och läsa mer. Alltså. Men det tror jag, jag menar, internet borde ju ändå öppna för intresset. Jag tror det är det, Julius, här. Alltså så här, kommer filmkritik helt ersättas av filmtyckande, och det blir ju lite tråkigt. Ja, jo, men så är det väl. Men det är väl också det att samhället blir grundare och grundare. Mm. Och jag menar, men jag är nog själv inte människan som skulle sätta mig och läsa någon lång genomgång av. Jag kan tycka det är kul. Jag har ju läst filmrecensioner från 40-talet, och då märker man att så här, ja, men det är filmanalyser på ett annat sätt. Alltså, även om det i recensionen även står saker som att så här, det här borde ni ta med hela familjen på. Alltså, det finns Ronny Svensson, men Ronny Svensson lägger till de här, alltså så här, lite analyser, så man blir så här, jaha, ja, det var också en teori till. Här kommer frågor från en Martin. Jag är lika fascinerad som förbluffad över hur Samuel L. Jackson kan ha biroller i 99% av alla filmer som släpps numera. Han är ju överallt. Alltså, det känns som att de här frågorna är typ 15 år gamla. Och varför har han sällan en huvudroll? Ja, men han är ju en evig birollsskådis. Och nu är han ju inte längre med i 99% av alla filmer. Men han var nu är han ju lite upptagen också med Marvel-filmerna och... Ja, det var ett tag där han var med allt, men jag tror bara han har så jävla roligt med att spela en film och det är bra pengar och han har inga problem med att vara med i lågt och högt och dåligt och bra. Nej, bra svar, och du kommer säkert ha ett bra svar på nästa fråga han ställer. Filmer med fight-scener, eller valfri action-scen egentligen, där det är fler än två mot en. Varför går de aldrig på den ensamma samtidigt? Easy win, och börja inte med etik och moral i fighter. Ja, men varför går de aldrig på den ensamma samtidigt? För det är de fighting-koordinatorerna som har är helt enkelt inte... Har väl fastnat i det bara att ja, det är enklare. Men det är klart, man märker ju ofta i filmer så att oj, nu står stuntman och väntar lite på sin tur. Att, men, och jag skulle vilja säga så här, det är därför jag säger om Jason Bourne-filmerna. För att de ändrade på det där. Jag tycker det där har blivit bättre. Ja, de är väldigt duktiga på att få till det flytet att man aldrig behöver känna den här känslan av att oj, nu står någon och väntar lite i ridån. Och att många tog efter. Alltså att Bourne-filmerna med Matt Damon satt en standard där. Njuter folk av att alla stora blockbusters har 9 sideplots som får slåss om den nu omöjligt långa speltiden? Varför känner folk att varenda film måste berätta så mycket och vara så episk? Det känns som att det här är en så här kritik redan då mot Marvel-filmerna. Jag har inte så mycket att säga om det. Alltså, så här, men senast jag tänkte på detta var när jag såg Mindhunter säsong 2. Så kände jag lite, oj, kunde inte den här filmen handlat ännu mer om jobbet? Och vad de uträttar, mer än att blanda in, deras personliga och alltså privata liv och sådär. Ja. Så det kan jag väl tycka bland annat att det är snyggt med renodlade historier. Och det är det man lite får i Christopher Lee-skräckisen Horror Express satt på tåg. Som alltså finns på Prime Video. Som står inför där. Jag är jättesugen på den. Jag går vidare här med en fråga. För det är en fråga jag aldrig har tänkt på. Varför använder man inte mer än Pernilla? Varför använder man inte mer grejer som förändrar en skådis utseende? Undantag Brad Pitt och Johnny Depp. Som då kanske gör det hela tiden enligt henne. Jag har inte tänkt att Brad Pitt faktiskt gör det ofta. Man kan ändra ansiktshår, peruker, hårfärg, tänder, kinder med mera. Nicolas Cage ser exakt likadan ut i varje film. Och en så dålig skådis, jag tycker inte det. Jag tycker det är lite inslagen dörr att kalla honom för en så dålig skådis. Men hon skriver det att en så dålig skådis att man knappt kan skilja hans karaktärer i olika filmer. Men det är sant dock. Men det är också det här... likt Samuel Jackson säger han ja till allting. Och han gör de här snabba inhoppen i alla möjliga skräpfilmer. Ja. Och de här skräpfilmerna vill väl också mycket att det ska vara Nicolas Cage eller same. Ja, precis. Och det är samma lite med Samuel Jackson. Ja. Så då blir det men det hon eftersöker är väl kanske lite mer så här Nicole Kidmans näsa i The Hours och sånt där. Att hade kunnat... Jag vet inte om man inte gör det, men det är ju ett jävla projekt att behöva sätta en skådis 2-3 timmar. Såklart. Ja. Make innan man ens kan få ut dem på set. Jag går vidare här. Jag gillar att vi är lite nonchalant svara på de här frågorna. Jag tycker att Jag hoppas inte att lyssnarna tar illa vid sig av att vi inte riktigt... Nej, och vi behöver avsluta snart. Så nu tar vi 3 frågor till. Och sen... Vi tar 3... Ja, det är faktiskt bara 3 frågor kvar. Den här är lite misantropisk fråga från en Fredrik. Varför bryr sig folk om Oscars när vinnarna väl presenteras, när samma människor någon månad tidigare säger att Oscars är meningslös? Inom parentes han skrivit generaliserar. Men det är väl ju ändå klassiskt att man nonchar någonting och sen när man väl vinner så bryr man sig om det. Det är inte så jävla konstigt. Det är som ett rockband som är så här, vi vill inte spela arenor, du vet. Det är coolare och bättre att spela så här, små klubbar. De skulle aldrig tacka nej när de väl får chansen att spela med som Square Garden. Nej. Men jag förstår att den sticker, för den visar på alla oss människor. Så att vi, så här, vi snackar i 1000 år och sen är vi hycklare på en sekund. Eller hur? Ja, precis. Här kommer en fråga från en Emma, näst sista frågan. Vem är ledaren i Ghostbusters, den gamla? Kul fråga. Eller kanske, vem är ledaren? För då tänker jag Dan Aykroyd. Det är väl Venkman. Är det Bill Murrays karaktär? Nej, det är för i auktoritet, men nej. Den riktiga ledaren är väl Dan Aykroyd då? Eller så är det så här... Nej, det... Nu är inte jag expert på de här filmerna. Trots att den första kom 1984. Så jag kommer ju se den mycket då i mitt liv, om det är enda årtalet jag kommer se film från. Men... de styr, det kanske är ren demokrati då. De styr väl lite... Alla drar lite då och då, lite som det ska vara ett bra äktenskap. Okej, okay. Yes. Men jag antar att det kanske är Dan Aykroyd då. Harold Ramis är väl med bara nörden. Bill Murray tror väl att han... Så här är det, tror jag. Dan Aykroyd är Noel Gallagher-personen. Han är motorn i hela operationen. Och Bill Murray är ju mer Liam Gallagher. Han är ansiktet utåt och den som är mest rock. Men visst, han kanske inte... Och han tror väl att han styr. Och de andra är resten av bandet. Sista frågan från en Frida. Varför kallas alla svartvita filmer för klassiker? Bra fråga. För att det kan störa mig att liksom... För jag vill ju att människor ser fler svartvita filmer. Men jag tror att folk får prestationsångest. För att de tror att den måste kännas som så jävla bra. Fast så fort det är en svartvit film så ska det vara en 4+ film. Men så är det ju inte. Långt ifrån. Det stämmer inte riktigt. Alltså jag tycker inte det riktigt stämmer. Ja, men om man man har intresse av skräck, så har man nog sett väldigt mycket svartvit, kanske gammal skräck som inte riktigt, alltså du vet så här, någon Frankenstein-film. Jo, men hon menar nog på att så fort det står, alltså så här, det står ofta när man läser gamla tv-bilagan som din mamma gör, så står det så här, svensk gammal klassiker, när det är de här filmerna från 40-talet. Och då är väl det kanske att low hanging fruit, att hur ska vi sälja den här filmen? Ja. Hur ska vi benämna, då blir det att det är en klassiker. Ja, precis. Även om det är en Åsa-Nisse-film som gjordes för skit och ingenting och ingen någonsin brydde sig om. Så. Nej. Eller, och nu minns jag inte vad den hette. Jag såg en kalkonig film och hade så kul om ett hembiträde i en familj. Alltså som var då en svensk klassiker, men den var så kalkonig, och sen när jag googlar den lite så verkar den aldrig ha varit en klassiker ens då. Hur kom du över den? Var det att den gick på tv? På SVT Play. Och så blir jag är väldigt förtjust i så här gamla hemmafruar och allting. Jag tycker att den liksom, vad ska man säga, yrkeskategorin blir spottad på av nutiden. Och i och med att jag jobbar i ett sånt relaterat yrke, alltså då ett bespottat kvinnoyrke, så fanns det en... Men sen, den var så dålig så att jag satt och njöt av att den var så dålig. Du uppväxt med hembiträden och nänis och sånt. Nej. Hörru, vi behöver avrunda det här, för jag måste faktiskt lägga Europatipset. Ja, då kan lyssnarna här uppmärksamma att Gustav vill inte längre prata nu, för att han ska lägga ett jävla tips. Jag finns här redo att prata. Men visst, det var ändå trevligt avsnitt nummer 200. Det var kul att svara på lite frågor, även om det kändes att jag inte riktigt bidrog så mycket. Men du Gustav bidrog alltid. Var ju jävel där. Nej, det var, jag tror vi får 3+ för det här avsnittet. Och det känns som att det räcker för att titta och snacka. Det här avsnittet kommer kallas en klassiker. Ja. Om 10 år. Ja. Vi heter, du brukar avrunda, tittar och snackar. Jingen ni hörde i början är en gåva, producerad och inspelad av Jörgen Lötgård, som kommer dyka upp som gäst vid något tillfälle. Vad är det mer? Vi finns ju på iTunes, vi finns på tittaochsnacka.se, vi finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss. Det ska vara väldigt kul om ni som tycker om den här podden, det är kanske ett fåtal i alla fall, kan tipsa vänner och bekanta om den och typ säga typ, fan, du gillar film, så inte stå och lyssna på Titta och snacka med Emil och den där överklassungen Gustav. Vi finns på Instagram under @tittaronsnackar. Där finns också Gustav på @gurratursäl, och jag finns under @ryderup. Och vi kommer helt enkelt återvända i nästa avsnitt, och då kommer vi prata om film på ett eller annat sätt. Och så vill jag avsluta med att gratulera Hilda, som vi nämnde i början, för hon blev faktiskt mamma i natt till sitt första barn. Men vad trevligt. Vad är namnet? Nu var du som på jobbet, du bara, nej men vad trevligt, för att du vill inte vara misantrop. Men det enda du egentligen tänkte var så här, men vilken framtid går det barnet till mötes? Ja, precis. I det här samhället vi lever i. Det kommer ju bara vara en klimatkostnad när jag blir. Så grattis till henne och kul att prata med dig. Och vi hörs snart igen. Ja. Tack för alla frågor. Långt tillbaka. Det är ju ingen som längre det känns som att ingen som lyssnar på den här podden har fått sin fråga besvarad. Nej, det är möjligtvis Mattias Berg. Ja. Okej. Tack så mycket för idag. Hej. Hej. Ja, grymt. Good luck då med ditt tips.